Ανάρχος Θεός καταπέβηκεν και εν τη Παρθένο κατόκισεν. Ερουρέ, μερουρέ, ερουρέ, ρουρέ, ρουρέ, χαίρε Δεσποινά. Βασίλευς των όλων και Κύριος, ήρθε στον Αδάμα να πλάσαστε. Ερουρέ, μερουρέ, χαίρουρέ, ρουρέ, ρουρέ, χαίρε Ατραντέ. Γηγενείς κυρτάτε και χαίρετε, τάξεις των αγγέλων εφραίνεστε. Ερουρέ, μερουρέ, χαίρουρέ, ρουρέ, ρουρέ, χαίρε Δεσποινά. Δέξου Βηθλεέμ τον Δεσπότη σου, βασιλέα πάντων και Κύριων. Ερουρέ, μερουρέ, χαίρουρέ, ρουρέ, ρουρέ, χαίρε Ακραντέ. Εξ Ανατολών μαγοί έρχονται, τώρα προσκομίζονται σ' αξία. Ερουρέ, μερουρέ, χαίρουρέ, ρουρέ, ρουρέ, χαίρε Δεσποινά. Σήμερον νυχτής εισαγάλλεται και πανηγυρίζει και φρένεται. Ερουρέ, μερουρέ, ερουρέ, ρουρέ,